الباب السادس عشر ومئة باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال سونے چاندی کے علاوہ تمام پاک برتنوں سے پینے اور نہر وغیرہ سے بغیر برتن اور ہاتھ کے منہ لگا کر جاری پانی پینے کا جواز اور کھانے پینے اور طہارت اور دیگر استعمالات میں سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی حرمت عن انس رضی اللہ عنہ قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قالوا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة متفق عليه هذه رواية البخاري وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80 حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا تو قریب قریب گھر والے وضو کرنے کے لیے اپنے گھروں میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کچھ لوگ باقی رہ گئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک ٹب یعنی پانی سے بھرا ہوا لگن لایا گیا وہ ٹب اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں ہتھیلی بھی نہیں پھیل سکتی تھی لیکن سارے لوگوں نے اس سے وضو کر لیا لوگوں نے پوچھا تم کتنے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا 80 سے کچھ زیادہ بخاری و مسلم یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور صحیحین کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا چنانچہ آپ کے پاس ایک ایسا پیالہ لایا گیا جس کا منہ کھلا تھا اور گہرائی کم تھی اس میں تھوڑا سا پانی تھا آپ نے اس میں اپنی انگلیاں رکھ دیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پانی کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ رہا تھا چنانچہ جن لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا ان کا میں نے شمار کیا تو وہ 70 اور 80 کے درمیان تھے وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها وهو النحاس والتور كالقدح وهو بالتاء المثنات من فوق حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے پیتل کے ایک برتن میں آپ کو پانی پیش کیا آپ نے اس سے وضو فرمایا بخاری وعن جابر رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا رواه البخاري الشن القربة حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی بھی تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا اگر تیرے پاس مشکیزے میں اس رات کا باسی پانی ہے تو ہمیں پینے کے لیے دے، ورنہ ہم نہر وغیرہ سے خود منہ لگا کر پی لیں گے۔ بخاری۔ وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن الحریر والدیباج والشرب فی آنیۃ الذهب والفضہ وقال هي لهم فی الدنیا وهي لكم فی الآخرة۔ متفق علیہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشمی لباس کے پہننے سے اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں، یعنی وہ اللہ کے احکام سے بے پرواہ ہو کر ان کا استعمال کرتے ہیں، اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں جو اللہ تمہیں تمہاری نیکیوں کے صلے میں عطا فرمائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم۔ متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي رواية له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے بے شک وہ آدمی جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا یا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے جو سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔